مزید بتایا جا رہا ہے کہ اور کیا ہوا تھا اس دن. اذ یریکہم اللہ, اذ یریکہ جب آپ کو دکھایا تھا, کس کو, ہم ان کو کفار کو, اللہ اللہ نے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کفار دکھائے تھے, فی منامے کا آپ کے خواب میں, قلیلن تھوڑے. ایک اور طرح سے مدد کی کہ آپ کو خواب میں کفار کی تعداد تھوڑی نظر آئی. ولو اراکہم کثیرن, اور اگر آپ ان کو دیکھتے کثرت میں, لفشلتم, تو پست ہمت ہو جاتے تم لوگ. کیونکہ جو کچھ آپ نے دیکھا وہ صحابہ کو بتایا, صحابہ کے دل بڑھ گئے, اور اگر ان کی اصل تعداد پتہ چل جاتی تو مسلمانوں کے اندر خوف و ہراس پھیل جاتا کہ اب کیا ہوگا. وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ, اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے, اس معاملے میں تم تنازع کرنے لگتے کہ لڑیں کہ نہ لڑیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمْ, لیکن اللہ نے سلامت رکھا, بچا لیا. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, کیونکہ وہ تو سینوں کے بھید تک جانتا ہے, اس کو پتا ہے کہ انسان کہاں کہاں سے کمزور ہو جاتا ہے. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ, اور جب وہ دکھا رہا تھا تمہاری نظروں میں ان کو, پہلے مسلمانوں نے دیکھا انہیں کس طرح, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں, کیا, تھوڑا, اور اب عام مسلمانوں کو دکھایا گیا انہیں. اِذَا الْتَقَيْتُمْ, جب تم نے مقابلہ کیا, فی آئینکم, تمہاری نگاہوں میں, قلیلاً تھوڑا, ٹھیک ہے, یعنی پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھوڑا دیکھا, پھر اس کے بعد مسلمانوں نے مقابلے کے وقت دشمنوں کو تھوڑا پایا, ٹھیک ہے. وَيُقَلِّلُكُمْ, اور تم کو کم کر کے دکھایا, فی آئینہم, ان کی نگاہوں میں, یعنی مسلمان بھی ان کی نگاہوں میں کم نظر آئے. یہ ابتدائی جنگ میں تھا. لیقضی اللہ, تاکہ پورا کرے اللہ, امرن, اس کام کو, مفعولہ, جو ہو کر رہنے والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کافر مسلمانوں کو زیادہ نظر آتے تو نتیجہ کیا نکلتا. لفشلتم ولتنازعتم فی الامر, اور اگر مسلمان کافروں کو شروع میں زیادہ نظر آتے تو کیا ہوتا, وہ بھی نہ لڑتے. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ لڑائی ہو جائے, اس لیے کس طرح دکھایا, مسلمانوں کو بھی تھوڑا ہی دکھایا ان کی نگاہوں میں شروع میں. لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا, تاکہ کافر بھی نہ بھاگ جائیں اور ادھر سے مسلمان بھی نہ بھاگ جائیں, اور جو فیصلہ اللہ چاہتا ہے وہ ہو جائے, اس کے اسباب پیدا ہو جائیں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے سب کام. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر اسباب بھی ویسے ہو جاتے ہیں, لیکن ایک عام انسان ان اسباب کو یا ان حالات اور واقعات کو سمجھ نہیں رہا ہوتا. یہ انسان کا ٹیسٹ ہوتا ہے پھر اس موقع پر کہ اب انسان کیا کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جبرن اپنی تقدیر نہیں مسلط کرتا, وہ اسباب پیدا کرتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ اب تم کرتے کیا ہو, خوشی میں کیا کرتے ہو, غم میں کیا کرتے ہو. یعنی یوں لگتا ہے اگر آپ دور سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اسباب کے اسباب پیدا کر رہے ہیں جنگ کے, اور ادھر مسلمانوں کا ایک طرح سے ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ اب یہ کیا کرتے ہیں, ان کی نیتیں کیا ہیں, ان کے ارادے کیا ہیں, ان کی سوچ کیا ہے, اور ساتھ اپنی خصوصی مدد بھی کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ساتھ دینا. جب آپ اللہ کے لیے خالص ہو جاتے ہو تو پھر غیب سے ایسی مدد آپ کے لیے آنے لگتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب لڑائی شروع ہو گئی تو پھر اس وقت مسلمان جو تھے وہ کافروں کی نگاہوں میں کیسے نظر آنے لگے تھے؟ اپنے سے دگنے. سورۃ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں آپ. وہ آیت یہاں نہیں ہے لیکن میں اس کو یاد کرا کے اس بات کی تکمیل کرنا چاہتی ہوں. اچھا وہ کیسے؟ مسلمان تو 313 تھے, پھر وہ دگنے کیسے ان کو نظر آنے لگے؟ فرشتے تو تھے ہی, لیکن انسانی کوششوں میں کہا یہ جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان فوج کو ہالو اسکوئر کی شکل میں کھڑا کیا تھا. یعنی 313 کو چار لائنوں میں یوں کھڑا کیا اور بیچ میں سب خالی تھا. تو اس سے ان کو کیا نظر آیا؟ ادھر بھی ہیں, ادھر بھی ہیں, ادھر بھی ہیں, ادھر بھی. اور اس سے ان کو واقعی تعداد جو تھی وہ بہت بڑی نظر آئی. یعنی وہ ہالو اسکوئر تھا تو سب کے منہ باہر کی طرف تھے, کیونکہ اگر لائنوں میں یوں کھڑے ہوتے تو پھر کیا ہوتا کہ کچھ لوگ یعنی اس طرف کو ہو جاتے. اب جب چاروں طرف آپ یوں سمجھے نا کہ ایک اسکوئر بنائیں, چکور بنائیں اور اس میں لوگوں کو کھڑا کریں, تو سب کے فیسز باہر کی طرف ہی ہوں گے نا. نہیں, کوئی بھی مسلمان کافروں کو پیٹ نہیں کر رہا تھا بلکہ ان کی پیٹ ایک دوسرے کی طرف تھی اور سب کے فیسز باہر کی طرف تھے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے جو ذہانت دی ہے, عقل دی ہے, اسے استعمال کر کے اس کا امتحان لی کہ وہ ایسے موقعوں پر کرتا کیا ہے. مدد اللہ تعالیٰ کرے گا لیکن کوشش آپ کو کرنی ہوگی. اگر آپ کوشش نہیں کریں گے اور آپ اپنے اللہ ہی کی دی ہوئی نعمتوں کو ایسے موقع پر استعمال نہیں کریں گے تو یہ بھی ناشکری اور ناقدری میں شمار ہوگا. یا ایہا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اذا لقیتم فئتا, جب تم ملاقات کرو ایک گروہ سے. ایک گروہ سے مراد کون سا گروہ ہے؟ فئتا گرامر میں کیا ہے؟ نکرہ ہے. تو اس سے مراد جنگ بدر میں جو کافر لڑنے آئے تھے وہ مراد ہیں یا کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں؟ کوئی بھی, کہیں بھی, کبھی بھی. پیچھے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جنگ کے, جہاد کے اصول ہیں, ضابطے ہیں, قاعدے ہیں, آداب ہیں, طریقے ہیں, سلیقے ہیں, ان کا اتباع ضروری ہے. انہی آداب میں سے اب ایک ادب سکھایا جا رہا ہے جو سب مسلمانوں کے لیے عام ہے, اس دور میں بھی, آج بھی اور آج کے بعد بھی. یا ایہا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اذا لقیتم, جب ملاقات کرو تم, فئتا کسی گروہ سے, تو کیا کرو؟ فثبتوا, نمبر ون, ثابت رہو, جمے رہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں دشمن سے مٹ بھیڑ کی آرزو مت کرو اور اللہ سے عافیت مانگا کرو, تاہم جب کبھی دشمن سے لڑائی کا موقع پیدا ہو جائے تو صبر کرو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے. یعنی پھر جم جاؤ. تو سب سے پہلی صفت ثابت قدمی, کنوکشن, پوری طرح کنوینسڈ ہو, وہاں سے بھاگو نہیں. تمہارے دل میں دو خیال نہ ہو, ایک ہی ہو. اس کے بعد وذکر اللہ کثیرا, اللہ کو کثرت سے یاد کرو, اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو, کیونکہ اللہ کے راستے میں نکلے ہو. اگر تم تھوڑے ہو گئے تو ذکر کی وجہ سے مدد آئے گی, اللہ کی مدد کے طلبگار رہو گے, اور اگر زیادہ بھی ہو تو دل میں کوئی غرور نہیں آئے گا. اللہ کے ذکر سے تمہارے اندر عاجزی رہے گی اور تمہیں کبھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ ہماری طاقت اور قوت کی وجہ سے فتح ہو رہی ہے. لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب آپ دیکھیں کہ عین میدان جنگ میں اللہ کو یاد کرنا, تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اللہ کی یاد ہر حال میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کانا یذکر اللہ فی کل احیانے، ہر حال میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے. انسان ہر حال میں کس کو یاد کرتا ہے؟ جس سے اس کو محبت ہوتی. اب آپ دیکھیں مثلا عرب شاعر ہے ایک، وہ اپنے ایک شعر میں یا اپنے ایک جو قصیدے لکھتے تھے اس میں سے ایک قصیدے میں وہ اپنی محبوبہ کو کہتا ہے، ذکرتک والخطی یخطر بیننا وقد نہل منا المثقفۃ السمر، میں نے تجھے اس وقت بھی یاد کیا جبکہ نیزے ہمارے درمیان چمک رہے تھے، یعنی میں نے میدان جنگ میں بھی تمہیں یاد کیا. تو ہمیں کیا سکھایا گیا ہے کہ میدان جنگ میں انسانوں کو یاد کرنے کی بجائے اللہ کو یاد کریں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. لعلکم تفلحون، اور کیا کرو، اور آداب جنگ کیا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی جنگ میں بھی جنگ کے نام پر کوئی ایسا کام نہ کرو جس کی تمہیں دین نے اجازت نہیں دی. وَلَا تَنَازَعُوا، اور کیا نہ کرو، باہم جھگڑا نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا، فَتَفْشَلُوا، تم سست ہو جاؤ گے، تم پست ہو جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے، کم ہمت ہو جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا جاتی رہے گی، یعنی تمہارا روب جاتا رہے گا. وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہاں سے ایک بہت خوبصورت بات پتہ چلتی ہے کہ باہم جھگڑنے والوں کا کوئی روب، کوئی وقار، کوئی عزت نہیں ہوا کرتی. کسی بھی ٹیم ورک میں جب باہم اختلاف پائے جاتے ہیں تو اچھے برے سب اس میں برابر ہو جاتے ہیں. پھر یہ کتنا بڑا سبق ہے اس میں ہم سب کے لیے. آپس کی کھینچا تانی کسی بھی کام میں پوری ٹیم کی شان کو برباد کر دیتی. باہم اختلاف، اور خصوصاً اللہ کے دین میں، ایک دوسرے کی لیگ پلنگ، ایک دوسرے کی بیک بائٹنگ، ایک دوسرے کے خلاف کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا، جو بھی حرام باتیں کہی گئی ہیں مسلمان کی عزت کے خلاف مسلمان کے لیے، خواہ وہ بدگمانی ہو یا تجسس ہو یا مذاق اڑانا ہو یا کسی پہ تانے کسنا ہو یا ہنسنا ہو یا کسی کو ڈی گریڈ کرنا ہو یا کسی بھی طرح دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنا ہو، وہ سب اس میں آتا ہے. کرنے والا اور ہونے والا اور جواب دینے والا سب کے سب بیچ میں شریک ہو جاتے ہیں، کیونکہ ٹیم ورک میں ٹیم کا نام ہوتا ہے، فرد کو کوئی نہیں پہچانتا. کوئی بھی کام جب اکٹھے کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر آپ یہاں بیٹھے ہیں سارے، آپ سب کو الہدا کے اسٹوڈنٹ کے نام سے پہچانا جاتا ہے. اب اگر آپس میں آپ کے تعلقات اچھے نہ ہوں یا آپ میں سے کوئی ایک خراب کام کرے تو اس میں دوسروں کی بھی تو عزت نہیں ہوتی نا، کہ ہوتی؟ یعنی اگر ایک شخص غلط کام کر رہا ہے، ایک شخص ایسے بد اخلاقی کا مسئلہ مظاہرہ کر رہا ہے، تو اس میں کوئی یہ نہیں کہے گا، بائی نیم کوئی نہیں کہے گا کہ فلاں بد اخلاقی کر رہا ہے. کیا کہیں گے؟ یا الہدا والے بد اخلاقی کر رہے ہیں، یا قرآن پڑھنے والے بد اخلاقی کر رہے ہیں، یا دیندار لوگ، اس سے بڑے گروپ کو شامل کر لیں گے، سب دینداروں کو بدنام کر دیں گے لوگ. تو جب آپ کسی بھی طرح، کسی بھی ٹیم کے ساتھ، کسی بھی مقصد کے ساتھ اکٹھے ہو کر کام کر رہے ہوں تو یاد رکھیے، سب کی عزت آپ کی عزت ہے، اور آپ کی عزت سب کی عزت ہے. ولا تنازعوا، کھینچا تانی مت کرو، فتفشلوا، تو پست ہو جاؤ گے. وتذهب ريحكم، تمہاری شان ختم ہو جائے گی، کوئی عزت باقی نہ رہے گی. آج امت مسلمہ اسی وجہ سے ذلیل و خوار ہو رہی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو رسوا کرنے کے درپے ہیں ہم. وَاصْبِرُوا، इलाज क्या है सारी खींचातानी का? सब्र। नापसंदीदा नागवार बातों को भी पी जाना, और याद रखो जो सब्र करेगा इन्नल्लाह मासाबिरीन, अल्लाह की मदद उसको हासिल हो जाएगी, वो अल्लाह का प्यारा हो जाएगा और अल्लाह ताला गैब से उसकी मदद करेगा, जैसे जंग बदर में मुसलमानों की मदद की थी। वला तकूनु, और न तुम हो जाओ, कल्लज़ीना, उन लोगों की तरह, खरजू मिन दियारिहिम, जो निकले थे अपने घरों से, बतरन, इतराते हुए, वरिया अन्नास, और लोगों को दिखाते हुए, रिया कस को कहते हैं, रियाकारी जिसे आप बोलते हैं, दिखावा करते हुए, वयसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, और जिनका तरीका क्या था कि वो अल्लाह के रास्ते से रोक रहे थे। किस मकसद को निकले थे? अल्लाह का रास्ता रोकने को। वल्लाहु बिमा यअमलूना मुहीत, जो कुछ वो कर रहे थे वो अल्लाह की गिरफ्त से बाहर न था, उसका वो इहाता किए हुए था। यानी जंगी आदाब में से ही मजीद अदब ये सिखाया गया कि तुम ऐसी कौमों की नक्काली मत करो अपने जंगी तौर तरीकों में, जिनका कोई दीन ईमान ही नहीं, और जो अपने घरों से किस तरह निकले हैं, इतराते हुए, फखर जताते हुए, रियाकारी करते हुए, और जो नेकी के रास्ते से लोगों को रोकते हैं। यहां पर एक खास कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, इशारा है मुशरिकीन की तरफ, कि जिनके सरदार अबू जहल ने जब अपना लश्कर मक्का से निकाला तो कहते हैं कि वो लश्कर जब निकला तो बहुत धूमधाम थी, बाजे गाजे और बहुत शोर हंगामा, कि जो भी देखे मरूब हो जाए कि ये बहुत बड़ा लश्कर जा रहा है, और वो पूरा रास्ता इसी किस्म की हरकतें करते हुए आ रहे थे। और उनका मकसद क्या था कि जहां से हम गुजरे जो अरब कबीला हमें देखे वो हमसे मरूब हो जाए, यानी लोगों पे अपना रोब बिठाने को, अपनी धाक बिठाने को। रास्ते में इस लश्कर को ये खबर भी मिल चुकी थी कि अबू सुफयान वापस खैरियत से मक्का पहुंच चुका है, अब जाने की जरूरत नहीं, यानी तुम तो जा रहे थे बचाने को अपना काफिला, वो काफिला घर आ चुका है। लेकिन उस वक्त अबू जहल ने बहुत गुरूर से कहा, अब हम इस वक्त वापस नहीं जाएंगे, यानी अब हम निकल आए, अब हम नहीं जाएंगे जब तक के बदर के चश्मे पे पहुंच कर मजलिसे तरब नशात मुनक्किद न कर लें, वहां गाने बजाने वाली औरतें खुशी और कामयाबी के गीत गाएंगी, हम वहां शराब पियेंगे, मजे उड़ाएंगे, तीन दिन तक ऊंट जमा करके कबायले अरब की जियाफत का एहतमाम करेंगे, ताकि ये दिन अरब में हमेशा के लिए यादगार रहें, और मुट्ठी भर मुसलमानों पर हमारा ऐसा रोब तारी हो कि फिर कभी हमारे मुकाबले की जुर्रत न कर सकें। ये वो गुरूर के अल्फाज थे जो अबू जहल ने रास्ते में बोले थे कि हम तो यादगारें कायम करने जा रहे हैं। तो मुसलमान इस तरीके से नहीं निकला करता, ना ऐसे जज्बों के साथ निकलता है, और ना ही ऐसी गुफ्तगू करता है, और ना ही ऐसे मुजाहरे। وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, और जब खूबसूरत कर दिखाए थे उनके लिए शैतान ने उनके आमाल, कौन से आमाल? यही जिनका मैंने अभी जिक्र किया, जो अबू जहल की जबान से निकल रहे थे, जिनका तस्करा अबू जहल की जबान से हुआ। وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ, और उसने कहा आज तो लोगों में से तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, तुम तो तादाद में इतने हो, असलहा तुम्हारे पास इतना है कि तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। वो इन्नी जारुल लकुम, और मैं भी तुम्हारा हमसाया हूं। इसके बारे में आता है कि मुश्रिकीन जब मक्का से रवाना हुए तो उन्हें अपने हरीफ कबीले बनी बकर बिन किनाना से अंदेशा था कि वो पीछे से उन्हें नुकसान न पहुंचाए, चुनाचे शैतान सुराका बिन मालिक की सूरत बनाकर आया। अभी दूसरा मरहला है, शैतान इंसान की शक्ल में आ रहा है, जो उस कबीले का एक सरदार था, और उन्हें न सिर्फ फतह की बशारत दी बल्कि अपनी हिमायत का भी मुकम्मल यकीन दिलाया। लेकिन जब फरिश्तों को उतरते हुए देखा, क्योंकि शैतान देख सकता है उनको, تو ایڑیوں کے بل بھاگ کھڑا ہوا. فلما ترأت الفئتان, جب آمنے سامنے ہوئے دو گروہ, نکس علی عقبیہ, پلٹ گیا اپنی ایڑیوں پر, وقال, اور کہنے لگا, انی بری منکم, میں تو تم سے بری ذمہ ہوں, انی ارا ما لا ترون, میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم کو نظر نہیں آتا, انی اخاف اللہ, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں, واللہ شدید العقاب, اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یہ غرور کی باتیں کرنے والے اور بگڑنے اور اکڑنے والوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی وہ خود تو بگڑے ہوئے ہی تھے کہ ساتھ ان کے شیطان بھی مل گیا ایک انسانی شکل میں, اور ان کو اور شے دی کہ چلو میں تمہارا مددگار ہوں, اور آیا کس کی شکل میں؟ اس قبیلے کے سردار کی شکل میں جن کی طرف سے ان کو خوف تھا کہ وہ نہ ہم پہ حملہ آور ہو, کیونکہ قبیلے آپس میں لڑتے رہتے تھے نا, سارا عرب تو ان کے ساتھ نہیں تھا مکہ والوں کے. تو جب انہیں تسلی ہوگی کہ وہ بھی ہمارے ساتھی ہو گئے ہیں, تو اور زیادہ غرور آ گیا ان میں. اور جب مسلمان اور مشرکین آمنے سامنے ہوئے تو وہاں سے پلٹ گیا. زبان سے کہنا کافی نہیں ہوتا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, زبان سے یہ الفاظ نکالنا کچھ مشکل نہیں, لیکن جو شخص اس کے معنی نہ سمجھتا ہو اس کے لیے تو یوز لیس ہے یہ بولنا. خدا راضی نہیں ہوتا ایسے جملے بولنے سے. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے تو خدا سے بہت ڈر لگتا ہے, حالانکہ ان کے دل میں یا ان کے عمل میں یا ان کے طریقے میں کوئی خدا خوفی نہیں جھلکتی, ان کا سارا عمل اس کے خلاف ہوتا ہے. تو گویا زبانی دعووں کی کچھ اہمیت نہیں جب تک کہ عمل ساتھ نہیں, ورنہ شیطان کو بھی معاف کر دیا جائے کہ وہ بھی کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. وہ تو اس کے منہ سے نکلا ہوگا نا جب فرشتے اترتے نظر آئے ہوں گے اور ایک خوف کی کیفیت ہوگی, تو پھر بھاگ نکلا. اذ یقول المنافقون, جب کہہ رہے تھے منافق, والذین فی قلوبہم مرض, اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھی. یہ کون تھے؟ یہود, یا وہ مسلمان جو ابھی بہت کمزور ایمان کے تھے اور دنیا کی محبت میں مبتلا تھے. ورہاؤلاء دینہم, دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے ان لوگوں کو ان کے دین نے, کہ یہ مسلمان جو وسائل کی کمی کے باوجود لڑنے چلے ہیں, ان کی تعداد دیکھو, ان کا سامان دیکھو, یہ جنون میں مبتلا ہے, ان کے دین نے ان کو دھوکے اور فریب میں ڈال رکھا ہے. یعنی جب بھی مسلمان اللہ پہ بھروسہ کر کے وسائل کی کمی کا شکار ہوتے ہیں تو ایسے خطاب ضرور ملا کرتے ہیں, کر رہا اولائے دین ہوں فنیٹکس. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے, فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, تو بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے, اس لیے وہ اپنے پہ بھروسہ کرنے والوں کو بے سہارا نہیں چھوڑا کرتا. وَلَوْ تَرَى, اور کاش تم دیکھتے, اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ, جب فوت کر رہے تھے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا, کون؟ فرشتے. یعنی جب فرشتے کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے, 70 مارے گئے تھے نا وہاں, تو اس میدان کا بھی واقعہ ہے یا عام حالات میں بھی؟ کیسے روحیں قبض کر رہے تھے؟ یدربون وجوہہم, وہ ان کے چہروں پہ مار رہے تھے, وادبارہم, اور ان کی پیٹھوں پہ مار رہے تھے. بعض مفسرین نے اس آیت کو جنگ بدر کے ساتھ خاص کیا ہے اور بعض نے اس کو عام قرار دیا ہے, کہ خاص کانٹیکس کے علاوہ عام معنی بھی ہے کہ کافروں کی جب موت آتی ہے تو فرشتے آ کے ان کے چہروں اور پیٹھوں پہ مارتے ہیں. اور ساتھی کیا کہہ رہے تھے؟ ذوقوا عذاب الحریق, چکھو جلنے کا عذاب, چکھو جلنے کا مزہ. مار کی بھی ایک جلن ہوتی ہے نا, یا تو وہ مراد ہے, مثلا کوئی چیز آپ کی سکن پر لگے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ایک جلن بھی ہوتی, یا تو اس جلن کی طرف اشارہ ہے یا پھر جہنم کی آگ کی طرف اشارہ ہے کہ مرتے ہی وہ جہنم رسید. ذالک یہ کیوں؟ بما قدمت ایدیکم بوجہ اس کے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا, تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے نتیجے میں تمہارا اپنا قصور. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ اور بے شک اللہ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے, حدیث قدسی ہے, اے میرے بندو میں نے اپنے نفس پر ظلم حرام کیا ہے اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے, پس تم ایک دوسرے پہ ظلم مت کرو. اے میرے بندو یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جو میں نے شمار کر کے رکھے ہوئے ہیں, بس جو اپنے اعمال میں بھلائی پائے اس پر اللہ کی حمد کرے اور جو اس کے برعکس پائے وہ اپنے آپ کو ملامت کرے. یعنی اللہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا, یہ بندوں کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جو ان کے سامنے آتے ہیں. یعنی کافروں کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا تھا کہ ان کو مارا پیٹا جا رہا تھا مرتے وقت؟ ان کے اپنے ہی اعمال کے نتیجے میں. اور یہ ان کے ساتھ ویسا ہی ہوا جیسا کدأب آل فرعون, آل فرعون کی حالت کی مانند جیسا آل فرعون کے ساتھ ہوا تھا. والذین من قبلہم اور ان لوگوں کے ساتھ جو ان سے پہلے تھے, یعنی دیگر قومیں بھی, کفروا بآیات اللہ, ان سب نے اللہ کی آیات کا انکار کیا. فأخذهم اللہ بذنوبهم تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں میں پکڑا. ان اللہ قوی شدید العقاب بے شک اللہ مضبوط ہے, سخت سزا دینے والا ہے. آل فرعون کے ساتھ کون سی ایسی خاص بات ہوئی تھی جو ان کافروں کے ساتھ بھی ہو رہی تھی؟ مرنے کے بعد فوراً آگ بجانا اور عذاب قبر کی طرف اشارہ. سورۃ مؤمن آیت 45 اور 46 میں آتا ہے, وحاق بآل فرعون سوء العذاب, آل فرعون کو بدترین عذاب میں گھیر لیا. النار آگ, یعرضون علیہا جس پر وہ پیش کیے جاتے ہیں, غدو و عشیا صبح و شام, و یوم تقوم الساعة اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا, ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو. اس سے دو باتیں پتہ چلتی. نمبر ایک یہ کہ موت کے وقت کافروں کی روح سختی سے نکالی جاتی اور اسی سختی میں فرشتوں کا کافروں کو مارنا بھی شامل ہے. لیکن ہم میں سے آج تک کسی نے دیکھا ہے کسی کو مرتے وقت مار پڑتے ہوئے؟ ہاں؟ لیکن ہمیں ماننا ہے کہ نہیں ماننا کہ ایسا ہوتا ہے یا ہوا ہے؟ اس لیے کہ قرآن میں آیا ہے اس لیے ہم انکار تو نہیں کر سکتے. بالکل اسی طرح قبر میں اگر ہمیں کوئی آگ نظر نہیں آتی یا کسی کو کوئی مار پڑتی نظر نہیں آتی تو ہم یہ کہیں کہ نہیں وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ سب تمہاری اپنی من گھڑت باتیں ہیں, تو یہ غلط ہے. اب آل فرعون کہاں مری تھی؟ پانی میں ڈوب کے مری تھی. اور وہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ وحاق بآل فرعون سوء العذاب, آل فرعون کو بدترین عذاب میں گھیر لیا. کیا تھا بدترین عذاب؟ النار آگ, پانی میں آگ. ہاں انسانوں کے لیے تو مشکل ہے لیکن اللہ چاہے تو پانی میں سے آگ پیدا کر دے, پانی کو آگ بنا دے. یوردون علیہا پیش کیے جا رہے ہیں اس آگ پر, غدوا و عشیا صبح و شام, جیسے معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آل فرعون کو دیکھا تھا. ویوم تقوم الساعة اور جب قیامت قائم ہوگی اس وقت کہا جائے گا, ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, اب آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو. گویا قبر کا عذاب ہلکا ہے کس کے نسبت؟ جہنم کے عذاب کی نسبت. یعنی اب بھی عذاب ہو رہا ہے, جب بھی ہوگا. کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ابھی تو حشر کا میدان ہوا نہیں, فیصلہ ہوا نہیں, تو پھر پہلے ہی کیسے عذاب شروع ہو گیا؟ تو اللہ کی مرضی انتظار گاہ میں بھی سزا دے دے. क्योंकि उसको तो पता है ना कि कौन इनाम के लायक और कौन सजा के। फैसला तो बाद में होता रहेगा और उस वक्त तो फिर शदीद तरीन सजा होगी, लेकिन अभी तो हवालात में बंद है।